ต้นตาลแก้วผลึกมีลำต้นเป็นแก้วผลึกใบและผลเป็นแก้วไผ่ทูลต้นตาลแก้วโกเมียนมีลำต้นเป็นแก้วโกเมียนใบและผลเป็นแก้วบุษราคำต้นตาลแก้วบุษราคำมีลำต้นเป็นแก้วบุษราคำใบและผลเป็นแก้วโกเมียนต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่างมีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มอานนท์ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันใดแถวต้นตาลเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่มร้องรำทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่านั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการจากแก้ว243อานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการแก้ว7ประการอะไรบ้างคือในเรื่องแก้ว7ประการนี้1เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงามปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมทันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้ว่ากษัตริย์ธิราชพระองค์ใดผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงามจะปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมพันซี่มีกงมีดงและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างกษัตริย์ธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมัง244ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภูษาเฉวียงบ่าพระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตถ์ขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ท่านใดนั้นจักแก้วหมุนไปทางทิศตะวันออกเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงค์ขินีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงค์ขินีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระบรมราโชวาทเถิดพระเจ้าค่าเท้าเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของเจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอจากนั้นจักแก้วหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางทิศใต้หมุนไปยังมหาสมุทรทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันตกแล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงค์ที่มีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือ พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระบรมราโชวาทเถิดพระเจ้าข้าท้าวเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอครั้งนั้นจักแก้วได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับมายังกรุงกุสาวดีราชธานีมาปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะที่พระทวารภายในพระราชวังณหน้ามุกที่ทรงวินิจฉัยราชกิจทำภายในพระราชวังของท้าวเธอให้สว่างสวัยจากแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะช้างแก้ว246 2ช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์หอบไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะท้าวเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระทัยด้วยพระดำริว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือช้างถ้าได้นำไปฝึกจะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ทันใดนั้นช้างแก้วเชือกนั้นก็ได้รับการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาในพันดีตระกูลคันธหัตถีซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานอานนท์เรื่องมีมาว่าท้าวเธอเคยทรงทดสอบช้างแก้วเชือกนั้นโดยเสด็จขึ้นทรงเวลาเช้าและเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับกรุงสาวัตถีราชธานีทำสวยพระกยาหารเช้าช้างแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะม้าแก้ว247 3ม้าแก้วซึ่งเป็นม้าขาวศีรษะดำมีขนปกดุจหญ้าปล้องมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวลาหกได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะท้าวเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระทัยด้วยพระดำริว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือม้าถ้าได้นำไปฝึกจะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ทันใดนั้นม้าแก้วตัวนั้นก็ได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในพันดีซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานอานนท์เรื่องมีมาว่าท้าวเธอเคยทรงทดสอบม้านั้นโดยเสด็จขึ้นทรงเวลาเช้าและเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับกรุงสาวัตถีราชธานีทันเสวยพระกยาหารเช้าม้าแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะสองร้อยสี่สิบแปดสี่มณีแก้วซึ่งเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธิ์ตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เทียรนัยดีแล้วสุกแวววาวได้สัดส่วนแสงสว่างของมณีแก้วดวงนั้นมีรัศมีแผ่ซ่านออกรอบๆประมาณหนึ่งโยชน์อานนท์เรื่องมีมาว่าถ้าเธอเคยทรงทดสอบมณีแก้วดวงนั้นทรงให้หมู่จตุรงคินีเสนาผูกสอดเกราะและทรงยกมณีแก้วนั้นขึ้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ สำคัญว่าเวลากลางคืนจึงทำงานด้วยแสงสว่างแห่งมณีแก้วนี้มณีแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนั้นได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะนางแก้ว249 5นางแก้วซึ่งเป็นสตรีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักงดงามเกินผิวพรรณหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์กายของนางแก้วนั้นสัมผัสอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อนกลิ่นจันหอมฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลหอมฟุ้งออกจากปากของนางนางตื่นนอนทีหลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไรประพฤติต้องพระทัยทูลแต่คำอัญชวนให้รักนางไม่เคยประพฤตินอกพระทัยของเท้าเธอแม้ทางใจไหนเลยจะประพฤตินอกพระทัยทางกายนางแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะขหบดีแก้ว250 6ขหบดีแก้วซึ่งเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดจากผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดอย่ากังวลพระทัยเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการเรื่องทรัพย์ให้สำเร็จเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์อานนท์เรื่องมีมาว่าถ้าเธอทรงเคยทดสอบขหบดีแก้วมาแล้วโดยเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาตรัสกับขหบดีแก้วดังนี้ว่าขหบดีเราต้องการเงินและทองเขากราบทูลว่ามหาราชเจ้าถ้าเช่นนั้นโปรดเทียบเรือที่ริมตลิ่งด้านหนึ่งเท้าเธอตรัสว่าขหบดีเราต้องการเงินและทองที่นี่ทันใดนั้นขหบดีแก้วจึงเอามือทั้งสองจุ่มลงไปในน้ำแล้วยกหม้อที่เต็มไปด้วยเงินและทองขึ้นมากราบทูลเท้าเธอดังนี้ว่ามหาราชเจ้าเท่านี้ก็เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอันทำแล้วเท่านี้ก็เป็นอันบูชาแล้วถ้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าเท่านี้ก็เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอันทำแล้วเท่านี้ก็เป็นอันบูชาแล้วขหบดีแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะปริณายกแก้ว251 7ปริณายกแก้วซึ่งเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถทำให้พระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปณที่ควรเสด็จไปให้เสด็จหลีกไปยังสถานที่ที่ควรเสด็จหลีกไปหรือให้ทรงยับยั้งณสถานที่ที่ควรยับยั้งได้ปรากฏแก่เท้าเธอเขาเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดอย่ากังวลพระทัยเลยข้าพระพุทธเจ้าจะถวายคำปรึกษาปริณายกแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์4ประการ252อานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์4ประการฤทธิ์4ประการอะไรบ้างคือ 1. พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่าคนอื่น ท้าวเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่หนึ่งนี้ 2. พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระชนมายุยืนยาวนานเกินกว่าคนอื่นท้าวเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่สองนี้ 3. พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระโรคาพาธน้อยมีความทุกข์น้อยทรงมีไฟธาตุทำงานสม่ำเสมอยิ่งกว่าคนอื่นคือไม่เย็นนักและไม่ร้อนนักท้าวเธอทรงสมบูรณ์ได้ฤทธิ์ประการที่สามนี้ 4. พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายอานนท์บิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใดท้าวเธอทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายฉันนั้นอันหนึ่งพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของท้าวเธออานนท์บุตรทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาฉันใดพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของท้าวเธอฉันนั้นอานนท์เรื่องมีมาว่าท้าวเธอเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยหมู่จตุรงคินีเสนาพวกพราหมณ์และขหบดีเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์อย่าเพิ่งด่วนเสด็จไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจะได้เฝ้านานนานถ้าเธอตรัสกับสารถีว่าเธออย่ารีบขับรถไปเราจะได้เห็นพวกพราหมณ์และขหบดีนานนานถ้าเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่สี่นี้อานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ได้ฤทธิ์สี่ประการนี้